Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Алесь Пашкевіч. Рух. Раздзел 3. Каліноўскі ўзышоў на шыбеніцу ў 25 гадоў, ягоны цяперашні ўзрост. Згадка аб тым неяк упершыню настолькі моцна ўзварушыла Адамавы пачуцці, што, не зважаючы на позні час, ён доўга не мог заснуць. Ціха зачыніўся ў бацькавым кабінеце, пабольшы ў святла, акуратна расклаў на старым дубовым стале папкі з дакументамі, адозвамі, лістамі, газетнымі выразкамі. Вось з шарэлы, падобны на ўлётку, сцяг свабоды. Упэўненыя ў сваіх сілах, падтрыманыя дзейсным прызнаннем краю па загадзе цэнтральнай улады народа, мы ўзнялі наш сцяг над атрадам працаўнікоў Беларусі. Адам прачытаў у голас і ў які ўжо раз падзівіўся мяккай звонкасці мовы сваіх бацькоў. Яго ўжо з гадоў 6 пачалі вучыць ёй, а затым прыйшла і польская, і расійская, акрамя натуральна французскай мог гаварыць і па-нямецку, але па сцежцы гуманітарыя не пайшоў. Гэта барацьба святая. Чытаў далей Адам. Яна за цэласнасць распаласаваных земляў, за ўласнасць абяздоленых у сваёй айчыне сыноў, дык да зброі верныя сыны сваёй зямлі, на ворага кожны, хто не здрадзіў сумленню. На апошні бой племя герояў заклікае неадпомшчаная кроў, свабодная будучыня, шчаслівая заўтра. Тое шчаслівае заўтра, як ужо ведаў Адам, так і не надышло. Усё закончылася паразай, шыбеніцамі, сібірскай катаргай ці выгнаннем. Ён спрабаваў сабе ўявіць, што ж адбывалася ў тым невядомым краі паміж Бугам і Нёманам, і ў рамантычных мроях вымалёўваліся відзежы парыжскай камуны. Яму было тады 7 гадоў, але ўсё надзіва ярка памятаецца. Вусач вайсковец дзядзька Яраслаў з зіхоткай шабляй і такімі ж іскрыстымі вачыма. Яны падоўгу зачыняліся з бацькам і аб нечым сваім гаварылі, а хлапчук не мог нагуляцца з пакінутым яму пісталетам. «Дзядзька Яраслаў, даўно я не наведваў тваю магілку». Падумаў Адам і перахрысціўся. Здавалася, маладому жыццю не будзе сканчэння, тады, калі іхняй піцерскай пяцёрцы, Віктару і Канстанціну Каліноўскім, Яраславу Дамброўскаму, Ігнату Здановічу і Казіміру Мацкевічу было, як казаў бацька, на чупрыну больш за 20. І ўсіх 4, чые фотакарткі вісяць над сталом, няма на гэтым турботным свеце. Віктара, гісторыка-палеографа, забралі сухоты, яго малодшага брата Канстанціна царская шыбеніца. У дзядзькі Яраслава таксама склаўся раманны і кароткі лёс. Пасля заканчэння Мікалаеўскай акадэміі генштаба шляхціц Дамброўскі распрацаваў план узброенага паўстання, быў арыштаваны і трапіў у турму, адкуль у 64-м збег і разам з жонкай эміграваў за мяжу, спыніўся ў Францыі і стаў генералам парыжскай камуны. Падчас аднаго з баёў плячо разарвала куля, і праз 2 гадзіны ў парыжскім шпіталі Ларыбуазьер яго зямное жыццё закончылася. Калі аднойчы Адам паспрабаваў параўнаць падзеі таго паўстання з парыжскай камунай, бацька не пагадзіўся. Там Ён паказаў вачыма на чатыры фотаздымкі сваіх таварышаў. Была барацьба найперш за свой родавы гонар і свабоду. І ты? Адам нервова пакусаў губу і выпаліў. Таксама страляў, забіваў? Бацька ўздыхнуў, доўга хадзіў па кабінеце, прысеў і пачаў распавядаць, як пра ўчора прыснёнае, на пачатку па-французску, а затым незаўважна для сябе перайшоў на беларускую. Пад Вільняй мы атакавалі царскую роту пяхоты, якая ахоўвала мост. Роту разбілі, але мост узарваць не змаглі. Міна не спрацавала. Пачалі падпальваць, але з горада падаспеў атрад конных казакаў. Наш звяз адступіў да Ашмянаў. Казакі праз снег і лес не змаглі пераследаваць. Праз некалькі дзён мяне накіравалі ў Вільню. Звязацца з кіраўніцтвам правінцыйнага камітэта, здабыць медыкаменты і грошы. Мусіў сустрэцца з Ігнатам Здановічам, з якім таксама быў знаёмы па Пецярбургскім універсітэце. Ігнат скончыў яго са званнем кандыдата матэматыкі, затым вучыўся ў Берліне, выдаў тут у Парыжы брашуру «Успамін пра філаматаў і філарэтаў» і на пачатку 63-га вярнуўся ў Вільню, дзе быў абраны паўстанцкім начальнікам горада і галоўным скарбнікам. Бацька адарваўся ад успамінаў, падышоў да кніжнай шафы, штось старанна пашукаў ёй, затым матнуў рукой і зноў прысеў да сына. На састарэлым у няпоўныя 50 гадоў твары бліснулі дзве слязіны. А выявілася, што Ігната арыштавалі. Пэўна, хтосьці са сваіх, як гэта водзіцца, выдаў. І знаходзіўся ён у дамініканскім касцёле, ператвораным у турму. Дом Здановічаў абшукалі і канфіскавалі. Ігнат і ягоны бацька, універсітэцкі прафесар, сядзелі ў асобных лёхах. Але каты не змаглі вырваць у шляхцічаў аніякіх прызнанняў. Перад Шыбеніцай яны пабачыліся. Калі прафесар Здановіч увайшоў у лёг, сын стаяў на ўсколенцах перад святаром, спавядаўся. Убачыўшы бацьку, ускочыў і абняў: «Я шчаслівы і ўдзячны Богу, які дазволіў мне загінуць за айчыну», — прашаптаў ён. Маці і сястру развітацца з Ігнатам не пусцілі. Яго вывелі на пляц у споднім і яшчэ з гадзіну трымалі на марозе. А калі паліцмайстар у апошні раз прапанаваў раскаяцца і распавесці пра паўстанцкую арганізацыю, Ігнат годна адказаў: «Мераеш мяне ўласнай подласцю? Вось яно як. А ты кажаш, ці стралялі мы, ці забівалі». Прозвішча Адамавай маці да замуства таксама было Здановіч. Гэта яна, сястра згаданага закатаванага паўстанца, на каляды 1863-га сустрэлася ў Каралеўцы Кёнігсбергу з Казімірам Мацкевічам, куды прывезла мандат на выданне газеты «Голас з Літвы» і сродкі на тое. «Голас» мусіў інфармаваць Европу пра іх барацьбу і стаць зборным штабам вайсковай экспедыцыі з усходняй Прусіі Каралеўства Польскага ў Літву, Беларусь і Жамойцію. Газета выходзіла 3 месяцы, а ў красавіку 1864-га Казімір Мацкевіч і Марыя Здановіч, ужо як венчаныя муж і жонка, выйдуць на сустрэчу з ваенным камісарам Літвы за мяжой Баляславам Длузскім у Парыж, дзе і даведаюцца пра канчатковую паразу паўстання. На руках у іх застануцца невялікая сума грошай і білет на права свабоднага пражывання ў Францыі з пячаткай аддзела Літвы польскага нацыянальнага ўрада. а праз паўгода з'явіцца і сын Адам. Ён разгарнуў новую папку якраз з адбіткамі голасу з Літвы і пачаў нетаропка чытаць прыкамечаныя, пажаўцелыя па меру звычайных улётак старонкі. «Мы вычарпалі ўсе мірныя сродкі, патрабавалі, каб цар нам даў, што нам трэба, не даў». Пайшлі далей і распачалі пасіўнае супраціўленне, спявалі і маліліся да Бога, каб прывёў Маскву да одуму, але Масква была пад уладай сатаны і не слухала боскіх натхненняў, і калі на нашых вуснах была малітва, пасылала кулі ў нашы безабаронныя грудзі. Век 19 вялікі плёнамі. З хіжага дэспатызму пачалі праяўляцца правы чалавека. Спачатку паасобку, а потым аб'ядналіся ў хор, які выйшаў з Францыі і дайшоў да Масквы. Усё, што працівіцца волі Бога і правам чалавека, злучаецца з лагерам царызму. З кожнай старонкай для Адама зноў адкрываўся таямнічы свет. Свет яго бацькі, свет яго маці, свет іх далёкіх невядомых продкаў, тое, што здавалася хоць і міфічнай Атлантыдай, але падсвядома пульсавала ў ягонай ліцвінскай крыві. Ап'янёны з гукамі мінулага і супакоены імі, ён і заснуў над тымі газетамі. І было яму ў той час соладка, шчасліва і тёпла. У нядаўна купленым на нядзельным кірмашы сінім шведары, якія толькі пачалі прыжывацца ў Францыі і які нагадваў яму той, ужо даўно малы і зношаны, звязаны на шатландскі ўзор мамай, незадоўга перад адыходам яе ў свет лепшы.